Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po godzinie drugiej. Wersja skrojona na 4 rano, version 4 AM z albumu z B-side'ami grupy Placebo. Do godziny 4 mamy jeszcze niecałe 2 godziny, a ja postaram się, żeby były one przepełnione dźwiękami, które być może zostaną z Państwem już na zawsze. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Za chwilę też ukaże się post na Facebooku, facebook.com/trójka. Zapraszam do korespondencji. Grażyna Oczkowska audycję zrealizuje, Mateusz Tomaszuk audycję poprowadzi, a przed nami utwór dla tych, którzy czują się ciągle młodo, niezależnie od rocznika. Never Getting Old. tej porze jeszcze nie próbowałem. Dziś po raz pierwszy słucham z Państwem na skraju nocy i dnia. Nie powiedziałbym, że to dźwięki z Paryża. A jednak, projekt Closed Mouth, za którym stoi Yannick Rold. 14 tytułów, 14 wyjątkowych historii, 14 wyjątkowych myśli. Nieco zagmatwany, chociaż tak bardzo intrygujący, że nie mogłoby go zabraknąć właśnie o tej porze w programie trzecim. Album Conversation Peace. No a to kolejny projekt, od którego ostatnio nie mogę się oderwać. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Profligates i ich Somewhere Else, jeszcze wcześniej Needle in Your Lip. Myślę, że to jest jeden z najciekawszych zespołów, które ostatnio udało mi się odkryć. Choć ta kurtyna, ta zasłona tajemniczości sprawia, że mamy tylko dźwięki, a resztę musimy dopowiedzieć sobie sami, no ale to jest właśnie w muzyce najpiękniejsze. Kto z Państwa nie śpi? facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Łukasz napisał, że piękny początek z Placebo. No właśnie, to jest wersja, to była wersja skrojona na godzinę 4 rano, 4 AM. Jest z nami pan Rafał, pan Artur, a pan Jakub donosi, że dobrze nas słychać w Kotlinie Kłodzkiej. 25 minut po godzinie 2. Ein Fluss mit 5, 6 Inseln. Eine ist schon festgewachsen, sperrt ihren Rachen auf. Ein Schwätzer versucht, dem Felsen etwas einzureden. Der es versucht, aber doch nicht flüchten kann. Eine Wolke mit kleinen Augen hat sich abgelöst. Erdreste hängen ihr noch. Alles in allem, alles auf einmal, alle auf einmal, alle auf einmal. Der trickreiche Schattenspieler operiert mit beiden Händen, zwei Marionetten, gut und nicht so gut. Am anderen Ende ein verkürztes Krokodil, eine Plasmazelle ohne Zellkern. Unter der Grenze hängt ein Lichtfraß, hinten trägt er ein zweites Gesicht. Sein Junges kriecht im Dialog dahinter ins Abseits vorwärts gerannt. In der Unendlichkeit bin ich auch alles in allem unendlich oft vorhanden. Alle auf einmal, alle auf einmal, alles auf einmal, alles in allem. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Mieliśmy tysiące pomysłów i wszystkie były dobre. Takich nazw w radiu boję się najbardziej. Einstezende Neubauten. Alles in allem. Pierwszy album po 12 latach nieobecności. No i co tu dużo mówić. To jest chyba kwintesencja ich dźwiękowych eksperymentów, które tworzyli przez ostatnie 40 lat. Foot down in the GTI cabriolet. To the villa in the south of France for vacation. Keep your head down, baby.

zasłona tonie. Ruszam do przodu, kurtyna opadła. Teraz tonę. A mieliśmy przecież spotkać się o świcie. Wciąż jestem sam. Cudowny głos niepodrabialnej Lou Rhodes, The Silence in Between, no bo cisza jest gdzieś po środku. A czy wyrażanie ciszy w dźwiękach nie jest czymś wyjątkowym? Myślę, że z pewnością. Taką ciszę potrafi udźwiękowić z pewnością Franek, Your God. Thank you. want anymore. It isn't you that I can tell. Is it hell or is it love? I never get it right. Staring at the ceiling, balloons in my hand, your question hanging still. In those crucial moments, I don't want you by my side. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Franciszek Szczawiński jako Your God. Z Frankiem poznaliśmy się na ubiegłorocznym festiwalu i wbrew pozorom to nie był jego koncert, bo poznaliśmy się w kuluarach. Dzięki Frankowi wszyscy dziennikarze muzyczni mogli bez żadnych problemów zorganizować sobie rozmowy z zagranicznymi artystami. Poznałem Franka jako człowieka, który odpowiada za bezproblemową logistykę w strefie media. Nie wiedziałem, że śpiewa, nie wiedziałem, że gra, a kiedy usłyszałem te dźwięki, nie mogłem uwierzyć. Zresztą Franek też. Mam nadzieję, że Franek nas słucha i pozdrawiamy go tutaj, prosto z Myśliwieckiej 357. Pan Andrzej napisał: a wydawało mi się, że czasy nieprzespanych radiowych nocy mam już daleko za sobą. Brakuje tylko starego magnetofonu z wciśniętym przyciskiem recording. Ta noc rzeczywiście brzmi wyjątkowo. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. Okazuje się, że słucha się Trójki również w częstochowskiej taksówce. To pan Roman. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Czas na kolejne wyjątkowe dźwięki z Polski.